z młyna, ale może być też i kożuch ze ścieków w rzeźni. Może, daruję Państwu no szczegóły, właśnie, ale one są bardzo drastyczne. Co ciekawe, psy są przyzwyczajone, bo one jednak są trochę bardziej wege. Zwracają uwagę autorka tego artykułu. Natomiast z kotami jest problem. Koty towarzyszą nam krócej, dlatego pozostały mięsożercami, a do życia potrzebna jest im kilka składników, które nie występują w roślinach i potrzebują rzeczywiście mięsa. Tego mięsa, który producent reklamuje, że jest, ale minimum 4%. No i zwykle na tych 4% się kończy. Ta bajka o 4% to ulubiona bajka tych, którzy tropią te wszystkie niuanse i manipulacje w karmach dla zwierząt. O tym dziś w Gazecie Wyborczej. Krystian Hanka, dziękujemy. 227 trójek. Myślę, że wcale nie trzeba kupować książek. Mieszkam niedaleko Krakowa i polecam wszystkim bibliotekę, w której można dostać wszystkie książki. A dodatkowo panie jeszcze tak bardzo o to dbają, że nawet możemy sobie poprosić o zakup pewnej książki i ona po pewnym czasie się znajduje. Także chyba czy są drogie książki, czy niedrogie, jeżeli ktoś chce czytać, zawsze znajdzie jakieś wyjście. Przypominam także, że mamy kolegę, który książki rozdaje i spotkają się Państwo z nim po 9:00 dzisiaj. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Zapraszamy do reklamy. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, komu, bo wracam do domu. W najnowszym świąteczno-noworocznym Newsweeku wywiady z córką Ewy Kopacz, z Johnem Le Carré i z Mike'em Tysonem. Poza tym o Agacie Buzek, Tomaszu Majewskim, o tym, dlaczego Polacy są smutni i o prezentach, jakie dają sobie zwierzęta. Polecam Tomasz Lis. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Jest kolejny sygnał o odnalezieniu części malezyjskiego samolotu, który zaginął w niedzielę. Obszar poszukiwań koncentruje się teraz między Sumatrą a Borneo. Dyscyplinarnego zwolnienia nie będzie. Komendant Straży Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim, zatrzymany za jazdę po pijanemu, odejdzie z pracy, bo kończy mu się umowa. GOPR apeluje, zanim wyjdziesz w górę, sprawdź pogodę i krytycznie oceń swoje możliwości. Jeden z turystów odnalezionych wieczorem w Beskidach jest w stanie hipotermii. Obiekty przypominające nadmuchiwany awaryjny trap i drzwi samolotu znaleziono na obszarze poszukiwań zaginionej maszyny linii Air Asia. To już kolejny taki sygnał. Poprzednie okazały się fałszywe. Coś, co z powietrza wydawało się plamą ropy, było w rzeczywistości rafą koralową. Akcja poszukiwawcza trwa już trzecią dobę. Maszyna ze 162 osobami na pokładzie prawdopodobnie spadła do morza u wybrzeży Indonezji. Obszar poszukiwań został zwiększony, a Amerykanie wysłali w rejon Morza Jawajskiego okręt wojenny. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Sajewicz. Poszukiwania na morzu prowadzone są pomiędzy wyspami Sumatra i Borneo. Samoloty patrolowe przeszukują też część wyspy Borneo. Obszar, na którym we wtorek prowadzona jest operacja, obejmuje ponad 18,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Bierze w niej udział 30 statków oraz 21 samolotów z Indonezji, Malezji, Singapuru, Australii i Korei Południowej. Dziś do poszukiwań włączyć się ma także amerykański okręt USS Sampson. Piloci Airbusa w ostatnim kontakcie z wieżą kontroli lotów prosili o możliwość zmiany pułapu trasy przelotu. Prawdopodobnie ze względu na złą pogodę. Kontrolerzy nie wyrazili jednak na to zgody, bo w pobliżu przelatywało wiele innych maszyn. Wczoraj informowano, że jeśli samolot uległ katastrofie, to najprawdopodobniej spoczywa na dnie Morza Jawajskiego, które na tym obszarze ma od 50 do 100 metrów głębokości. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Tokio. Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zbulwersowani. Już drugi z rzędu komendant Straży Miejskiej odchodzi z pracy w Niesławie. Co prawda zatrzymany w święta za jazdę pod wpływem alkoholu Andrzej K. nie zostanie zwolniony dyscyplinarnie, nie będzie jednak pełnił obowiązków komendanta. Ale tylko dlatego, że jego umowa o pracę kończy się 31 grudnia, a miasto już przed całym zdarzeniem zdecydowało, że nie będzie kontynuować z nim współpracy. W dodatku do urzędu nie wpłynęło jeszcze oficjalne zawiadomienie o postawieniu Andrzejowi K. zarzutów. Informuje burmistrz Zbigniew Kot. Został rozpisany konkurs na to stanowisko i nie chciałem utrzymywać takiej tymczasowej funkcji. Uważałem, że jeżeli jednostka ma prawidłowo funkcjonować, to powinien być komendant z konkursu wybrany. Przypomnijmy, 56-letniego Andrzeja K. zatrzymano 25 grudnia. Miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mieszkańcy miasta są oburzeni, tym bardziej, że poprzedni szef strażników miejskich miał również konflikt z prawem. To już jest nie pierwszy taki numer tutaj, bo wcześniejszy komendant też miał problem z alkoholem. To już drugi raz. Jeden był zatrzymany, teraz drugi. Osoba publiczna nie powinna tak robić. Tak nie powinno się zdarzyć. To powinien dawać przykład. Poprzedni komendant stracił pracę ponad półtora roku temu, po tym jak w miejscu publicznym pił alkohol, a potem znieważył interweniujących w tej sprawie policjantów. Beskidz GoProwcy alarmują. Turyści kompletnie lekceważą panujące w górach warunki i przeceniają własne siły. Od soboty ratownicy już czterokrotnie wyruszali na poszukiwania osób, które zgubiły szlak w rejonie Babiej Góry ostatnio wczoraj wieczorem. Trójka turystów zabłądziła w pobliżu Gówniaka, jednego z pięciu szczytów grzbietowych najwyższej Beskidzkiej Góry. Najprawdopodobniej zbyt późno wyszli ze schroniska na Markowych Szczawinach i zanim dotarli na przełęcz Krowiarki, zapadł zmrok. Po tym jak wezwali pomoc, w góry ruszyło 20 ratowników. Akcja trwała kilka godzin. Trójka turystów już trafiła do szpitali. 28-latek z Mysłowic jest w stanie hipotermii. Był reanimowany w karetce, ale jego życie wciąż jest zagrożone. Ratownicy oceniają, że turyści znaleźli się w ekstremalnych warunkach. W masywie Babiej Góry leży około 30 cm śniegu. Wiatr potęgował uczucie zimna. Temperatura odczuwalna wynosiła około minus 20 stopni. Politycy występujący publicznie powinni nosić rękawiczki, tak twierdzi pewien haker i nie chodzi mu wcale o etykietę, ale o bezpieczeństwo. Jan Kreisler na konferencji w Hamburgu przekonywał, że odtworzył odcisk palca niemieckiej minister obrony, a użył do tego powszechnie dostępnych programów komputerowych. Jego zdaniem wystarczyły zdjęcia minister Ursuli von der Leyen zrobione zwykłym aparatem. Potrzebne było tylko zbliżenie palca i inne fotografie pochodzące z konferencji prasowej. To pozwoliło na sklonowanie linii papilarnych kciuka. Odciski palców służą na przykład do identyfikacji użytkowników urządzeń firm Apple czy Samsung. Tą samą metodą biometryczną potwierdzano tożsamość głosujących podczas tegorocznych wyborów w Brazylii. Zdaniem ekspertów odciski palców nie są zbyt bezpiecznym sposobem identyfikacji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. To będzie pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie i północy kraju będzie sypał śnieg. Wieczorem na wybrzeżu i Pomorzu możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Wiatr słaby, zachodni, na północy umiarkowany i dość silny, nad samym morzem porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie waha się, a temperatura od minus 8 stopni w Suwałkach, 7 w Zamościu i Przemyślu, 6 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, 5 w Elblągu i Grudziądzu, 4 w Opolu i Wałbrzychu, 3 stopnie poniżej zera w Koninie i Sieradzu, 2 w Trójmieście i Kołobrzegu, a najcieplej w Szczecinie. Minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Tak właśnie wygląda nasza piosenka dnia, 12 minut po siódmej. W ramach oszczędności MPK ma jeden GPS na 3 autobusy i dlatego jeżdżą trójkami. Oj, proszę sobie nawet tak nie żartować, 2-2 i 7 trójek. Ja chciałem się odnieść do Państwa programu odnośnie komunikacji warszawskiej. W zeszłym tygodniu na Powstańców Śląskich, ruch wrocławskiej, 3-112, jeden po drugim jedzie, a z przeciwległego kierunku 2-35, jeden za drugim. Więc niech mi ten pan z komunikacji miejskiej, który mówi, że mają GPS-y, wytłumaczy, jak to możliwe, że takie anomalia się dzieją w Warszawie. To jeszcze tak w formie przypomnienia, o co chodziło. A jeszcze dzień dobry. Ja tu mam bardzo fajny pomysł, żeby sobie można poczytać. Na przykład mamy bardzo dużo reklam przy drogach i to by była lektura wielotematyczna i budowlane, i techniczne, i jakieś tam zabawki. No naprawdę można fajnie sobie czas zabić, jadąc autobusem z nastawionym zegarkiem. Z GPS-em uregulowanym, nastawionym. Zapraszamy do Trójki. 13 po 7. Komunikacja miejska czasem zawodzi, autobusy spóźniają się. To problem znany oczywiście nie od dziś, ale bywa, że jest odwrotnie. Autobus przyjeżdża przed czasem i rusza nawet 5 minut za wcześnie. To irytujące, mówi pani Ewa, pasażerka stołecznej komunikacji. Po drodze muszę dwa razy się przesiadać. Najpierw jadę do metra i jak wychodzę z metra, to widzę z daleka przystanek i w sumie jestem parę minut przed czasem, ale widzę, jak po prostu zamykają się drzwi autobusu, który przyjechał za wcześnie i ludzie z metra biegną do tego autobusu, dając znaki kierowcy, żeby się zatrzymał, ale kierowcy zazwyczaj udają albo nie widzą ludzi śpieszących się i odjeżdża niestety. Też często widzę takie sytuacje, że autobus przyjechał za wcześnie, wiadomo, nawet tą minutę czy dwie. Jak wyjdę na autobus za późno, to przyjedzie za wcześnie, a jak wyjdę za wcześnie, to mogę czekać nawet 15 minut. Nie wykluczam, że również do takich przypadków może dochodzić. Igor Krajnow ze Stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego. Rzeczywiście jakiś autobus przyjeżdża wcześniej niż powinien, nie miał żadnych utrudnień na drodze. Rzeczywiście jest to kurs przyspieszony. Jest to po prostu uchybienie, za które przewoźnik ponosi konsekwencje. Niektóre linie jeżdżą co 15 minut i wtedy trzeba czekać, jak jest 5 minut przed czasem, 20 minut na kolejny autobus, co zwłaszcza o tej porze roku nie należy do rzeczy przyjemnych. Przewoźnika obowiązuje rozkład jazdy i punktualne wykonywanie kursów, co oznacza, że autobus nie może być wcześniej niż minutę przed swoją rozkładową godziną odjazdu na przystanku i nie może być później niż 3 minuty po swojej rozkładowej godzinie odjazdu. Tak, w różnych miastach jest różnie. Adam Owczarek z magazynu internetowego na przystanku. Niektóre miasta pozwalają kierowcom na to, żeby przyjechali na przystanek odrobinę wcześniej. Warszawa, Poznań, Łódź, jeśli mnie pamięć nie myli, tam można przyjechać minutę wcześniej. Natomiast Kraków i bodajże Katowice nie pozwalają. Tam tolerancja przyspieszenia jest 0 minut. Podobnie jest z opóźnieniami. 3, 2, 4 minuty w zależności od miasta. Różne te tolerancje potrafią być. Czy zdarzyło się pani obserwować taką sytuację, że kierowca czekał na przystanku, bo był za wcześnie? No czasami jeżdżą wolno, ale nie wiem, czy to dlatego, żeby zbić czas, a żeby czekał na przystanku, to raczej nie. Były takie momenty, że człowiek przychodził, no i czekał i go nie było. Oczywiście kierowca nie tylko ma możliwość, ale w zasadzie ma obowiązek poczekać. czekać na przystanku, jeżeli jest za wcześnie. Powinien po prostu stać na tym przystanku i odjechać o czasie. Jeśli chodzi o środek trasy, powiedzmy, w przypadku autobusów, to nie praktykujemy tego, że autobus stoi na przystanku z otwartymi drzwiami i czeka. Bardziej możliwe jest to, żeby po prostu, jeśli autobus jest za wcześnie, żeby miał tak zwany postój wyrównawczy na pętli. Uważam, że punktualnie bardzo kursuje nasza komunikacja. Jak pan pojedzie do Mediolanu albo do Londynu, to pan dopiero zobaczy, jak kursuje komunikacja miejska. A pani co sądzi? No ja mam porównanie z komunikacją miejską w Brukseli. Mnie się na przykład w Brukseli zdarza, że autobus jest 5 minut wcześniej, 10 minut wcześniej albo 15 minut później, nigdy nie wiadomo, kiedy przyjedzie. No proszę. Czyli nasza komunikacja idealna nie jest, ale też nie mamy się czego wstydzić. Nie wiadomo tylko, czy jest to pocieszające dla wszystkich, którzy właśnie teraz czekają na przystankach, zwłaszcza w taką pogodę. Kuba Witkowski pytał o komunikację miejską, która od czasu do czasu przyjeżdża sobie zbyt wcześnie. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Z mamy skóry i kompotem. Klimatyzę, serwo, wiatrak, siber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łochłonki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. To Blenders jest także w zestawieniu do głosowania na top wszechczasów. Przypominam, głosujemy tylko dziś do południa. 20 po 7. O, dokładnie 20 po 7 jest. A co pan tak ładnie szeleści po belgijsku? Przyszło coś do pana, proszę pana. Jest napisane Gifts of Brussels. Co to może być? Coś pod lupą może pan zobaczy. A. No, to pan sobie szeleści. Poranną pocztą przyszło. Zdecydowanie poranną. Dziękujemy. Jeśli chodzi o prasę, to przypomnijmy dziś, no oczywiście problem służby zdrowia, lekarze, negocjacje, zerwane umowy, gabinety zamknięte 2 stycznia. Jeszcze ze znakiem zapytania, to na pewno w prasie. Grecka tragedia ponownie straszy Europę, czyli widmo opuszczenia przez Ateny strefy euro. To też prasa dziś opisuje, między innymi w Gazecie Wyborczej na stronie pierwszej. No i Kamil Stoch na stronach sportowych dominuje, wielki drugi skok, który wprowadził go prawie na podium. No niewiele zabrakło, ale pan Kamil jeszcze nie powiedział ostatniego skoku. No i co? I poza tym jeszcze bardzo ciekawy tekst. Zostańmy przy Wyborczej. Brytyjscy śledczy i Piskorski, tak jest zatytułowany ten artykuł. Brytyjski Urząd do Spraw Poważnych Nadużyć Finansowych bada, czy były prezydent Warszawy Paweł Piskorski przyjął łapówkę od firmy Alstom w zamian za wygranie przez nią przetargu na dostarczenie tramwajów dla stolicy. Piskorski zaprzecza, jest zdumiony postępowaniem na Wyspach. O potencjalnym przyjęciu korzyści majątkowej w zamian za wygranie przetargu przez Alstom informował prokurator Simon Farrell, prowadzący tę sprawę w imieniu Sirius Road Office. To część większego dochodzenia, które urząd prowadzi przeciw brytyjskiemu oddziałowi spółki Alstom. W latach 2000-2006 miała ona zapłacić 8,5 miliona dolarów łapówek w zamian za kontrakty związane z transportem w Polsce, Indiach i Tunezji. Pisze dziś Wyborcza na pierwszej stronie w swoim artykule. Wewnątrz numeru polecam rodzicom zwłaszcza, ale także tym, którzy szukają pomysłu na biznes. Naprawdę, ten pomysł czasami jest w nas, tylko musimy go dobrze odnaleźć. To jest rozmowa z Ewą Bednarek, właścicielką firmy, która prowadzi zajęcia z nauk ścisłych dla dzieci, która tak naprawdę, i to jest jedno z pytań, ale można się zgodzić z tą tezą, zbudowała pani biznes na dziecięcej ciekawości i chęci odkrywania. I tak jest. No Szymek zaczynał u nas przygodę z elektroniką jako 8-latek i złapał bakcyla. Teraz jest gimnazjalistą i ma wiedzę na poziomie studenckim, opowiada pani Ewa. Przełomowy jest moment, gdy robot zaczyna się poruszać. Kiedy 5-latek widzi, że ożywił maszynę, reaguje całym ciałem. Skacze, krzyczy, piszczy. No i to wciąga niesamowicie. Na pierwsze pytanie w tym wywiadzie jest, jak zamienia się wodę w wino. No wystarczy czysta woda i kilka pastylek nad manganianu potasu. Przelewamy, mieszamy, mamy wino. Oczywiście tylko z barwy, smaku nie polecam. Tak zaczyna się bardzo ciekawie ten artykuł, ten wywiad w Gazecie Wyborczej. Było wino, teraz będzie cydr i sprawa jest poważna, a nawet, no powiedziałbym, sensacyjna. Resort Zdrowia chce wstrzymać modę na cydr, zawiadamia organy ścigania o reklamach tego trunku, które się pojawiły w mediach wraz z nastaniem mody na ten znany, mało znany dotąd w Polsce trunek. Karierę zaczął robić w lipcu po nałożeniu przez Rosję embarga na polskie jabłka. No, twarde prawo, ale prawo. Zawiadomienie organów ścigania to nasz obowiązek, mówi dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska. Przypomina, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości dopuszcza jedynie reklamę piwa i to pod określonymi warunkami. Za złamanie zakazu grozi grzywna od 10 do 500 tysięcy złotych. Dlaczego mimo to media nadal reklamują ten trunek? No, początkowo niektórzy z mediów tłumaczą się falą entuzjazmu do cydru, a potem przestają odbierać telefony. Tak najoględniej to można skomentować. To jakieś szaleństwo z kolei komentuje minister rolnictwa Marek Sawicki z PSL. Zamiast zająć się ograniczaniem alkoholizmu w Polsce, agencja podejmuje walkę z lekkim trunkiem, którego spożycie ma właśnie poprawić kulturę picia, dodaje Sawicki. Ale Igor Radziewicz, wspomniany wiceminister zdrowia, mówi tak... Zapowiada, że jego resort zdania nie zmieni. Nie jestem wrogiem cydru ani sadowników, jednak naszym celem nie powinno być rozpijanie narodu. Cydr jako smaczny i lekki trunek trafiłby do tych konsumentów, którzy jeszcze nie piją alkoholu, czyli głównie kobiet. Skutkiem mógłby być wzrost liczby dzieci dotkniętych alkoholizmem, alkoholowym zespołem płodowym, argumentuje. Rzecz jest poważna, o cydrze dziś w Rzeczpospolitej. Między innymi, no, ten cydr pewnie się pojawi, bo to takie trochę podobne do wina musującego słodkie, prawda, na Sylwestrze. Sylwester w górach droższy, pisze Rzeczpospolita, stawki za noc w Zakopanem rosną trzykrotnie w porównaniu z cenami poza sezonem. No, ale to chyba nikogo nie dziwi. Rosjan może być mniej w Zakopanem, bo załamanie rubla zostawiło Rosjan w kraju. Także w tym dzienniku czytamy. A w Pulsie Biznesu z kolei też o alkoholu. Budżetowi od wódki się nie przelewa. Akcyza od mocnych alkoholi po podwyżce miała płynąć obficie, ale po 10 miesiącach fiskusowi brakowało jeszcze ponad 2 miliardów złotych. Producenci nie wróżą dobrze ani budżetowi, ani sobie. Czytamy w Pulsie Biznesu. Jeszcze trzy krótkie rzeczy. Po pierwsze, Najwyższa Izba Kontroli ma ciekawy raport. Spółki komunalne sprzedają paliwo, żywność, papierosy oraz alkohol, biorą się nawet za fryzjerstwo i tapetowanie, a także biura, w zasadzie nie biura, tylko studia nagrań, badania rynku i tak dalej, choć nie należy to do zadań publicznych. Próbują łatać budżety miejskie, choć nie wychodzi im to. A dziś prezes NIK Najwyższej Izby Kontroli, czy nie w salonie politycznym Trójki, panie redaktorze? Nie. Nie? No to coś się zmieniło, ale miał być. W każdym razie może będzie po nowym roku. Jeszcze piękna prognoza na koniec. Pan lubi takie rzeczy. Globalna gospodarka 2015. Jak nie będzie gorzej, to będzie lepiej. Bardzo ładne. No to w dzienniku, proszę pana, Gazecie Prawnej. Ja tu mam jeszcze jedno takie ładne zdanie. Jestem z Warszawy, pisze pani Ania, i dojazdy do pracy nauczyły mnie, że autobus będzie, kiedy będzie, a dojedzie na miejsce wtedy, kiedy dojedzie. No, też ładne, prawda? Oczywiście, że tak. Sam jestem pracownikiem komunikacji miejskiej we Wrocławiu. No i tutaj pani mam takie jedno pytanie. Czy jest pewna, że ten autobus przyjechał 5 minut wcześniej, a nie 10 minut później? Bo z tego co wiem, to po prostu autobusy stoją tak samo w korkach jak i inne samochody. No nie wszędzie są dystansy. A te 3-4 minuty tolerancji to jest tylko to, że do tego opóźnienia nie trzeba dopisywać uzasadnienia. Wszystkie większe opóźnienia po prostu trzeba uzasadnić. Po prostu autobusy stoją w korkach, no i tyle. Dlatego są tak, że jeżdżą po dwa, nieraz po trzy razy. 227 trójek, jeszcze dalsza część listu od pani Ani. Od kilku lat mieszkam w Pradze czeskiej, gdzie według rozkładu jazdy można nastawiać zegarki. W 2009 roku spadło nadspodziewanie dużo śniegu, co doprowadziło do opóźnień w ruchu tramwajowym. W życiu nie zapomnę roztrzęsionego staruszka, który dzielił się ze mną rozpaczą, że już 7 minut spóźniony. Widziała pani kiedyś coś takiego? Proszę sobie wyobrazić, że w Londynie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia nie kursuje nic, nawet metro. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację w Warszawie, czy obojętnie w jakimkolwiek mieście w Polsce? W ogóle nie kursuje, nic nie kursuje, żaden autobus, żadne metro, nic. Nie ma, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Ja próbuję. Bajka z drzewa sandałowego. Próbuję to sobie wyobrazić. Ranek małpa. Dobrze ci się pomyliło. To powinien być rozkaz jazdy. Może wtedy by... Rozkaz jazdy? Jeździły punktualnie. Ranek małpa Polskie Radio.pl 71335. Mother's got a hairdo to be done. She says that you owe for toys. Stood by the bus stop with a felt pen. Suburban hell, and in the distance, a police car to break the suburban spell. Jestem kierowcą i zasada obowiązuje jedna. Pasażer dobiegający jest potencjalnym pasażerem następnego autobusu. I to jest nieprawda, że my się spóźniamy. Po prostu pasażerowie nie zdążają. No to pozdrawiam tych biegnących na autobus. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Tu Trójka jest, 7:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Dwóch braci zaginęło w Mokobodach koło Siedlec. Chłopcy w wieku 12 i 15 lat wyszli z domu wczoraj wczesnym popołudniem i do tej pory nie wrócili. Mieli pójść poślizgać się na lodzie. Wczoraj do późnych godzin nocnych szukali ich policjanci, strażacy z pomocą psów tropiących, ale bez efektu. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 8. Nawet 15 lat więzienia grozi 32-latkowi za planowanie porwania dziecka dla okupu. Jego kompan może spędzić za kratkami 10 lat. Zdaniem policji obaj dzwonili do jednego z gdańskich biznesmenów i żądali 100 tysięcy złotych. Niemczech. Grozili, że jeśli nie dostaną pieniędzy, spalą mu samochód i uprowadzą dziecko. Policji udało się udaremnić porwanie. Obaj szantażyści są już w areszcie. Premier Grecji zwróci się dziś do ustępującego prezydenta kraju o rozwiązanie parlamentu i przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Wczoraj parlament Grecji po raz trzeci nie był w stanie wybrać następcy głowy państwa. Jedyny kandydat Stavros Dimas nie uzyskał wymaganej większości głosów. To już ostatni dzwonek na usunięcie wyborczych plakatów, ulotek i billboardów z ulic. Mija dziś termin, a spóźnialscy zapłacą kary, przypomina Piotr Simański, komendant Straży Miejskiej w Koszalinie. W przypadku, jeżeli pełnomocnik wyborczy nie dokona tego obowiązku, no musi liczyć się z grzywną. Ta grzywna może sięgnąć nawet do 1500 zł. W rażących przypadkach wnioski do sądu, tam grzywna może już sięgnąć nawet do 5000 zł. Usunięcie samorządowych wyborczych reklamówek gospodarze terenu mogą zlecić służbom porządkowym. Wtedy kosztami zostaną obciążone komitety wyborcze. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Tegoroczny deficyt budżetowy będzie o 1/3 niższy od zakładanego. Tak poinformował minister finansów Mateusz Szczurek wczoraj na naszej antenie. Wygląda na to, że rok zakończy się deficytem około 30 miliardów, pewnie troszeczkę więcej. Gdyby tak się stało, byłby to najniższy deficyt od 2 lat. W 2012 roku dziura w państwowych finansach sięgnęła 30 miliardów 400 milionów złotych. Początkowo deficyt na ten rok miał wynosić 47 miliardów. Mateusz Szczurek odniósł się też do spadku wartości złotego w okresie świąt, kiedy kursy walut biły wieloletnie rekordy. Szef resortu finansów uspokaja, to może być korzystne dla naszej gospodarki. Jest to naturalna reakcja na znaczące osłabienie kursów u niektórych naszych partnerów handlowych. Można traktować jako zdrowy objaw. Kurs może stanowić czynnik, który nie tylko wspomaga eksporterów, ale też wypycha import i zastępuje go niejako produkcją krajową. To, co może niepokoić, to tempo zmian. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kurella, odwołany ze stanowiska, zrobiła to wczoraj wieczorem Rada Nadzorcza spółki. PGNiG tłumaczy, że, tu cytat, wpływ na decyzję Rady miała ocena merytoryczna pracy prezesa Jerzego Kurelli. Sam były wiceprezes jest oburzony tą decyzją. Podczas posiedzenia Rady przebywał w szpitalu, a zapewnia, że punktu dotyczącego jego odwołania nie było w porządku obrad. Bank Światowy zaleca Polakom oszczędzanie. W najnowszym raporcie stwierdza, że jest to niezbędne nie tylko po to, by zapewnić sobie odpowiednie emerytury, ale też po to, by Polska mogła utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Eksperci Banku Światowego wyliczyli, że przeciętny Kowalski powinien do tego, co odkłada już teraz, dołożyć dodatkowo 10% swoich rocznych zarobków, aby na emeryturze mieć więcej niż obecni emeryci. Hiszpańskie banki w tym roku głęboko sięgnęły do kieszeni klientów. Stowarzyszenie Użytkowników Banków opublikowało raport, w którym informuje, że niektóre instytucje podwoiły opłaty za usługi, a łącznie od stycznia do września zebrały 6 700 milionów euro. O tym Ewa Wysocka. Rok temu Stowarzyszenie Użytkowników Banków alarmowało, że w niektórych roczna opłata za prowadzenie konta wynosi 60 euro. Teraz informują, że jest 2 razy większa. Co miesiąc instytucje finansowe pobierają od każdego posiadacza rachunku średnio 21 euro. Co piąty użytkownik płaci ponad 50 euro. Autorzy raportu informują też, że bardziej poszkodowani są klienci mający niskie dochody, bo od nich banki ściągają wyższe opłaty. Zwalniają zaś od nich osoby wysoko uposażone. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A na koniec słowo o giełdach. Niewielkie wzrosty w Stanach Zjednoczonych. 0,1% zyskał wczoraj S&P 500. Podobne wzrosty w Szanghaju. Tam 0,4% do góry pnie się Shanghai Composite. A spadają indeksy w Tokio. Nikkei traci 1,5%. I w Hongkongu Hang Seng poniżej kreski o 1%. Złoty zaś odrabia straty. Euro po 4,29. Dolar 3,54. Frank 3,57. Czyli niemal tyle samo. A funt 5,49 zł. Proszę. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. No to jeszcze trochę w sprawie ekonomii, bo mówiliśmy w przeglądzie prasy o tym, że Rosjanie nie będą przyjeżdżali tak licznie już w polskie góry, aż tu nagle. Wczoraj wracając z pracy codziennie dojeżdżam z Krakowa do Myślenicy, jakieś 30 kilometrów. Auto na aucie, na rosyjskich numerach. Także to nie do końca prawda, że ich będzie mniej. Ja mam wrażenie, że ich jest jeszcze więcej. I to takimi samochodami jeżdżą, że głowa mała. Ja sobie wyobraziłem już te samochody. Może jakiś orszak weselny to był albo coś. Albo coś w podobie. Kulik samochodami. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, śnieg na zachodzie i północy kraju, marznący deszcz powodującego woleć wieczorem na wybrzeżu i Pomorzu, a temperatura od minus 8 stopni to w Białymstoku, minus 6 w Warszawie, Częstochowie, Bielsku-Białej i Tarnowie, 3 stopnie poniżej zera w Poznaniu i Lesznie, a w Świnoujściu najcieplej minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Oferta specjalna w sklepach Euro. Ceny tniemy do końca. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Pralka 1200 obrotów. Polar Stream za 770. Srebrna zmywarka Bosch z wyświetlaczem za 1299. I 50 rady 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód. Dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok. Nowa Honda. Nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchacz się na nas zdenerwował. Cała poranna kawa poszła na top trzech czasów. Za każdym razem to samo. Jeszcze do Marek Grechuta nie doszedłem, a już wszystkie pstryczki wypstrykałem. No i trzeba od początku zaczynać, a głosujemy tylko do południa. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, dwa, trzy, aż do 20. Podczas koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespołowi Raz, dwa, trzy towarzyszyli goście specjalni. Hanna Śleszyńska i Tomasz Celis-Sanchez. Oczy tej małej to jest jedna z najpiękniejszych opowieści o najsmutniejszym temacie, jaki istnieje między mężczyzną i kobietą. Bo dochodzi do opowieści o manipulacji, to znaczy o tym, że mężczyzna najpierw zwodzi naiwną i bardzo wrażliwą młodą osobę i tak ją zwodzi, że ona go kocha, a potem jak ona go kocha, to on nie chce, żeby ona go kochała, bo już on dokonał swojego, czyli przekonał ją, żeby go kochała. Ale Agnieszka napisała to w bardzo piękny sposób i to jest rzeczywiście jedna z najpiękniejszych opowieści. I jak zaczynaliśmy na próbie grać tę piosenkę, to ona się sama zagrała. I mam takie podejrzenie po 25 latach grania piosenek, że jak jest dobra piosenka i ona albo sama spadła z nieba, jak mawiał Grzesiu Ciechowski, jak gwiazdka, albo że w ogóle się zrodziła taka, bo taka się zrodziła i jest, i się ją śpiewa, to nie trzeba nic z nią robić, bo ona po prostu jest i się sama śpiewa. I każdy, kto ma odrobinę wrażliwości i zaśpiewa taką piosenkę, jak na przykład Oczy tej małej, to nie powinien jej psuć, tylko powinien się oddać śpiewaniu tej piosenki. Taką mam teorię, że jak człowiek się oddaje śpiewaniu piosenki, to ta piosenka więcej znaczy, niż jak ktoś chce bardzo zaśpiewać jakąś piosenkę. Dla mnie to jest różnica. Thank you.

Zapraszamy do Trójki. To było 13 długich lat od obalania talibów przez wielkie nadzieje, aż po zniechęcenie i brak perspektyw. NATO oficjalnie zakończyło misję w Afganistanie. Do domu wracają nie tylko amerykańscy czy polscy żołnierze, ale także pracownicy organizacji międzynarodowych, które wspomagały Afgańczyków. Jak przez te 13 lat zmienił się Afganistan? Nasz reporter Wojciech Cegielski śledził w tym czasie szczególnie losy dwóch mieszkańców Kabulu. Muhammad Kabir jest jednym z najstarszych Afgańczyków żyjących w Kabulu. Sam twierdzi, że ma 120 lat, choć faktycznie ma około 80. Przed laty, gdy Afganistanem rządził król, był ogrodnikiem w położonym na obrzeżach Kabulu pałacu Darul Aman. Pamięta obalenie króla, najazd Sowietów, kolejne wojny domowe, wreszcie reżim talibów i ich obalenie. Czasy króla to były złote czasy, jeszcze w latach 70. Kiedy miałem 14 lat, mój wujek przyprowadził mnie do króla i tak zaczęła się moja praca ogrodnika. Wtedy wszystko było inne. Było bezpiecznie, ludzie mieli pieniądze, młodzi ludzie kształcili się na uniwersytetach. Wszyscy byli szczęśliwi. Ale kiedy obalono króla, wszystko się zmieniło. Pałac został splądrowany. Zresztą później również kradziono to, co jeszcze zostało. Aż w końcu przyszli talibowie i zniszczyli ten pałac całkowicie. A ja straciłem pracę. Ogrodnik wrócił do pracy dopiero w 2001 roku po obaleniu talibów. Co prawda nowe afgańskie władze nie zdecydowały się na odbudowę pałacu, ale ustanowiły Mohameda Kabira strażnikiem tego miejsca. Afgańczyk codziennie przychodzi do Darul Aman i pielęgnuje resztki tutejszego ogrodu. Szach Mohammad Rais to jeden z niewielu afgańskich intelektualistów, który nie wyemigrował z kraju. Od zawsze miał swoją księgarnię w centrum Kabulu, ale gdy przyszli talibowie, musiał zamknąć sklep. Talibowie nie pozwalali bowiem na czytanie książek. Szach Mohammad przez 5 lat ukrywał książki w piwnicy. Talibowie zabraniali oglądanie jakichkolwiek obrazków w książkach. Wiele razy przychodzili do mojej księgarni. Pamiętam, jak w 99 roku zebrali książki i spalili je, te, których nie zdołałem ukryć. To było około 2000 książek. Gdy reżim talibów obalono, Szach Muhammad znów otworzył sklep w centrum Kabulu. Stał się sławny dzięki książce Księgarz z Kabulu, napisanej o nim przez norweską dziennikarkę. 7 lat temu, gdy wydawało się, że Amerykanie i NATO przyniosą Afganistanowi dobrobyt, spotkałem Szacha Muhammada po raz pierwszy. Uwielbiam książki, także te o Afganistanie. Książki to źródło wiedzy o ludzkości, a wiedza to jedyny sposób, by odbudować nasz kraj i sprawić, by ludziom żyło się dobrze. Lata mijały, a w Afgańczykach nadzieja na odbudowę kraju i dobrobyt powoli gasła. Pieniądze ze świata rozmywały się w kieszeniach lokalnych wataszków. NATO zamiast pomagać krajowi popełniało kolejne błędy, a i sami Afgańczycy żywili do siebie coraz większą nienawiść. Gdy NATO wychodzi z Afganistanu, ogrodnik Muhammad Kabir wciąż przychodzi pielęgnować rośliny przed pałacem Darul Aman. Kiedy pytam go o 13 lat obecności świata w jego kraju, mówi wprost: jestem rozczarowany. Gdy nastali Amerykanie i prezydent Karzaj, myślałem, że wszystko się zmieni, ale nie zmieniło się nic. 3 lata temu coś we mnie pękło. Teraz zarabiam grosze, nie jestem w stanie utrzymać rodziny. Mogę pozwolić sobie na 2 chleby dziennie i to wszystko. Szach Muhammad, nazywany księgarzem z Kabulu, nadal sprzedaje książki, choć musiał przenieść księgarnię z centrum miasta w inne, bezpieczniejsze miejsce. Założył księgarnię internetową i sprzedaje tanie podręczniki uczniom. Interes idzie mu całkiem dobrze, ale także i on stracił wiarę w lepszą przyszłość. Tu wciąż trwa wojna, a nasza mądrość została pogrzebana. Kiedy brakuje roztropności, zaczyna się wojna. Kiedy tracimy roztropność, zaczynamy walczyć, jak psy. Przez te lata staraliśmy się upowszechnić wiedzę, ale niestety ponieśliśmy porażkę. A Zachód wciąż nie rozumie Afganistanu, choć był tu tak długo. Takie właśnie niezrozumienie pozwala, by rodziły się ekstremizmy, tak jak kiedyś narodzili się talibowie. Fundamentalizm, Taliban i ekstremizm w Afganistanie. I Mohammad Kabir, i Szach Muhammad powtarzają to, co w Kabulu można usłyszeć od większości Afgańczyków. Że kolejny raz ktoś obiecał ich krajowi szczęście i kolejny raz zawiódł. Kiedy pytam obu mężczyzn o to, co będzie dalej, nie dostaje odpowiedzi. Zamiast niej jest czekanie na cud, w który nikt już nie wierzy. W czasie 13 lat misji NATO świat wpompował w Afganistan kilkadziesiąt miliardów dolarów. Część została zmarnowana. Afgańczycy obawiają się, że bez pieniędzy ze świata krucha gospodarka może się szybko załamać. Czas na tygodniki, Krystian Honke. Tak sobie jeszcze pomyślałem, że jak gazety będą na tym grafenie. Czym? Na grafenie? Że takim, pamiętasz, mówiło się, że taki będzie. Będzie można szeleścić grafenem? No nie będzie można szeleścić, ale za to zamiast zdjęć będzie, filmy będą wyświetlane i na przykład ten film, który dziś w sieci robi furorę, czyli Łukasz Fabiański, kopiący strzela gola sobie praktycznie bramkę samobójczą, to będzie właściwie można na stronach sportowych sobie odtworzyć od razu. Takie zapętlone trochę. No trochę zapętlone, ale rzeczywiście bramka godna uwagi. Co w prasie standardowej? Jeszcze tygodnik do rzeczy Polska i świat za 100 lat. Czyli taki scenariusz, który nas czeka, ale nie tylko Polski. Rzeczpospolita wielu narodów. Rafał Ziemkiewicz zaczyna ten cykl tekstów w tygodniku do rzeczy. Pisze, że pozwoli sobie podjąć wyzwanie, ośmielony drobnymi sukcesami w przewidywaniu na krótsze dystanse, i pisze, że jeśli naszymi partnerami będą Ukraina i Białoruś, to siła synergii naszych krajów wytworzy masę krytyczną, która porwie europejską część Rosji. Z kolei Piotr Gociek pisze o przyszłości dla optymistów, dla pesymistów. Przyszłość w trzech smakach. Tomasz Terlikowski pisze o tym, że grozi nam kalifat Europa. Na to się trzeba szykować. Jeśli islam europejski rzeczywiście się ukształtuje, to nie będzie ani liberalny, ani tolerancyjny. Będzie to raczej wezwanie do walki z Zachodem. Krzysztof Rybiński pisze o tym, jak będzie wyglądał nasz świat za 100 lat. Decydują o tym nasze dzisiejsze działania. Możemy być rajem, w którym obsługują nas roboty, albo wielkim polem bitwy. Zresztą Polacy mogą odegrać w tym raju dużą rolę, tylko trzeba im pozwolić działać, pisze z kolei Mariusz Staniszewski, Polska, serce Europy. A czy wygramy z biologią, czy mężczyzna ze sztuczną macicą może się pojawić za 100 lat? To z kolei wizja, którą kreśli Agnieszka Niewińska w tekście. W swoim tekście zwycięstwo państwa środka, czyli o pozycji Chin za 100 lat, to już Marek Magierowski, a czy Moskwa Putina, czy Jana Pawła II, nad tym zastanawia się Andrzej Nowak. O niemieckiej Europie pisze Zdzisław Krasnodębski. Niemcy zrobią wszystko, by budowa zintegrowanej Europy trwała, nawet jeśli nigdy nie miała być zwieńczona ostateczną federacyjną kopułą, gdyż tylko w takim kontekście mogą odgrywać rolę światowego mocarstwa. Polskie ziemie zachodnie zostaną włączone w niemiecki rdzeń Europy, najpierw gospodarczo, potem kulturowo, wreszcie politycznie. Tygodnik do rzeczy pisze też o tym, na co się można natknąć na wyprzedażach, i przestrzega przed trikami marketerów, marketingowców. I jeszcze tygodnik do przegląd. Maczo w teatrze Linda. Lata upływają, a on wciąż ma status ulubieńca publiczności. Jego przypomnianie, jego ról największych także w tym tekście. Bohater Bogusław Linda, a ciekawa rozmowa z profesorem Karolem Modzelewskim, który mówi, wykonaliśmy komendę równej w prawo, Solidarność nigdy nie była związkiem chadeckim, jej działacze byli dość antyklerykalni, a SLD jest partią centrową z klasycznym akcentem na liberalizm obyczajowy i nieco większą wrażliwość społeczną. Sporo. Także rok po Majdanie, jak wygląda Ukraina. Także w tygodniku Przegląd w tym tygodniu. To Krystian Hanke, możesz wyłączyć już pana Łukasza Fabiańskiego, bo on już z 17 bramkę strzela, to się zapętliło chyba. Mogę, oczywiście. To proszę. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Przegląd Prasy. Jesteśmy w Berlinie. Wojciech Szymański. Dzień dobry. Prasa niemiecka. Dzień dobry, a na pierwsze strony niemieckich gazet po długiej przerwie wraca Grecja. To za sprawą przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które już w styczniu odbędą się w tym kraju. Grecja niepokoi Unię Europejską, to tytuł z pierwszej strony dziennika Süddeutsche Zeitung. Przyspieszone wybory mogą doprowadzić do końca politykę zaciskania pasa. Inwestorzy są nerwowi. Bruksela domaga się jasnego opowiedzenia się za reformami, bo możliwy nowy lewicowy premier Alexis Tsipras mógłby po prostu przestać spłacać długi, czytamy w tej gazecie, a komentator Süddeutsche Zeitung pisze, że obecny premier Grecji Antonis Samaras zagrał i przegrał. Chciał ratować swój rząd, a teraz został z pustymi rękami. Przyszłość Grecji znowu jest niepewna, a to nie może nikogo cieszyć. W bardzo podobnym tonie utrzymany jest komentarz we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Grecja to także temat z pierwszej strony tej gazety. Jak czytamy, fakt, że w greckim parlamencie nie udało się wybrać prezydenta, co oznacza nowe wybory parlamentarne, jest gorzką porażką premiera Antonisa Samarasa. Parlament zniweczył jego plan, który polegał na tym, aby zawczasu wybrać prezydenta, żeby potem móc w spokoju dokończyć negocjacje z tak zwaną trojką, czyli z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Teraz niewykluczone, że kończyć te negocjacje przyjdzie liderowi opozycji Aleksisowi Tsiprasowi, który wcześniej obiecywał Grekom wyzwolenie spod obcego panowania trojki. Ale Tsipras musi negocjować z trojką, bo jeśli nie, to nie dostanie z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego ani centa, a jego ewentualny lewicowy rząd nie będzie miał z czego wypłacać rent i emerytur, czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. To niepokojące wiadomości dla Unii Europejskiej, bo dotyczące widma powrotu kryzysu, ale są też w miarę pozytywne informacje, na przykład na 18 stronie Frankfurter Allgemeine, gdzie czytamy, że sceptycyzm wobec wspólnoty nieco osłabł. Z najnowszego badania zleconego przez Komisję Europejską wynika,